از صحبت مردم، از صحبت مردم دل ناشاد گریزد. چون آهوی وحشی، چون آهوی وحشی که ز صیاد گریزد. پروا کند از باد کشان زاهد غافل، چون کودک نادان که ز استاد گریزد. دریاب که ایام گل و صبح جوانی، چون برق کند جلوه و چون باد گریزد. شادی کن اگر طالب آسایش خویشی، کآسودگی از خاطر ناشاد گریزد. پروا کند از باد کشان زاهد غافل، چون کودک نادان که ز استاد گریزد. غم در دل روشن نزند خیمه اندو، چون بوم که از خانه آباد گریزد. فریاد که در دام غمت سوختگان را، صبر از دل و تأسیز فریاد گریزد. پروا کند از باد کشان زاهد غافل، چون کودک نادان که ز استاد گریزد.